Det er tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturer mellem 7 og 12 grader. Vinden er jævnt til hård fra vest og nordvest i Nordjylland. Og nogle steder op til cooling. Således nyhederne. Nu kan du høre magasinet 3. planet fra solen. Fra liv til ikke liv til liv igen. Bjørnedyr kan tåle næsten alt. De kan tørre helt ud. De kan tåle 110 plus grader, og de kan fryses ned til det absolutte nulpunkt ved minus 273 grader. Og når de får vand på sig, så kan de leve op igen. Men hvordan kan de gå fra en livløs tilstand til liv? Det forsøger vi at få svaret på om lidt. Cirka 20 minutter inde i programmet skal vi høre om, hvorfor det er lettere at lære et fremmedsprog som barn end som voksen. Og så skal vi fejre det her. Det har nemlig lige været Star Wars-dag, og vi skal se nærmere på, hvor meget af teknologien fra Star Wars-filmene, der er blevet virkelighed. Det kan du høre om sidst i programmet. Velkommen til 3. planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Dr. Frankenstein brugte fostervand og elektricitet i form af lyn til at vække sit monster til live i Mary Shelleys roman fra 1818. De mikroskopiske bjørnedyr bruger tilsyneladende kun vand. De kan tørre ud og ligge i den tilstand i op til 20 år. Når der så drypper lidt vand på dem, vågner de op af deres tornerosesøvn og fortsætter livet, hvor de slap det. Hvordan kan det lade sig gøre? Se, det vil denne mand undersøge. Ja, jeg hedder Hans Ramlev, og jeg er professor i sammenlignende fysiologi, eller sammenlignende dyrefysiologi her på RUC. Ja, Hans Ramlev beskæftiger sig med kryptobiosen hos de små væsener. Men hvad er det egentlig? Kryptobios betyder skjult liv. Og bjørnedyr, det har mange mennesker efterhånden hørt om, det er nogle små dyr, som kan tåle og tørre ud. Og vi kan også fryse dem ned til minus 200 grader, eller til det absolut nulpunkt for den sags skyld. Og når så kan de altså ligge, men især den udtørrede tilstand er måske den mest spændende, for der kan de altså ligge i flere år. Og når de så har ligget i udtørret i flere år, så kan man hælde vand på dem, og så spacerer de glade videre. Og det har jeg beskæftiget mig med i 25 eller 30 år, og gør det altså stadig. Men dengang, da jeg startede med det, der var jeg specialstuderende, og der vidste jeg, at der må man altså nødt til... Det er noget, hvor man kan... Enten så kan man beskæftige sig med det, når man har rigtig, rigtig meget tid, eller også må man vente indtil, at de eksperimentelle teknikker er gået så langt, så at nu kan man gøre det hurtigere med færre dyr, fordi de er så små, de dyr, de er op til en millimeter. De er så små, så for 25 år siden, der skulle man bruge altså måske mange tusind af dem, hvis man skulle lave nogle forsøg med dem. I dag, der kan man nøjes med at bruge nogle hundrede, og så bliver det jo lettere. Så altså, da jeg var specialstuderende, der vidste jeg godt, at jeg ville være nødt til at lægge det på hylden på en periode, mens jeg opbyggede min karriere, og så kunne jeg jo så håbe på, at jeg ville komme så langt, at jeg en dag kunne komme til at arbejde med dem, og der er vi vel sådan opnået til i dag, at nu kan vi lave nogle rigtig, rigtig spændende ting med de der bjørnedyr, som vi ikke har kunnet før. Og hvor finder man de her bjørnedyr ude i naturen? Altså, i naturen finder man dem, dem, som vi arbejder med mest, det er nogen, som de findes i mosser. Og de lever, altså du kan finde dem jo hjemme på dit hustag, eller i din mosne, i din tagrende, eller sådan noget der. For det er jo sådan et ekstremt miljø, så regner det, og så kommer solen, og så tørrer det ud meget hurtigt. Og så må dyrene jo inden, så skulle de løbe ud af de her mosser, og det er ikke så let for dem at gøre. Så de må altså så følge ligesom med, og så tørre ud også. Det er vores dyr, dem får vi fra nogle stengærer på Øland, hvor der er på toppen af stengærerne, der lever der nogle mosser, og i de mosser, der er der op til omkring, eller gennemsnit nok omkring 400 dyr per gram mos. Og det vil sige, at vi kan ikke kultivere dem, altså vi kan ikke dyrke dem i laboratoriet, så vi er nødt til at køre til Øland, der er så ikke så meget imod, nogle gange lidt besværligt, man skal afsted, men altså der er jo dejligt derovre. Så tager vi til Øland, og så samler vi mosser, og så uddriver vi dyrene af mosserne, og så kan vi så lave forsøg med dem i laboratoriet. Men altså bjørndyr findes, altså de findes også i potteplanter, hvis man kiggede i jorden i sin potteplant, ville man kunne finde dem, hvis man havde et mikroskop og kiggede i en uddrivning fra jorden der. Grunden til, at jeg beskæftiger mig med bjørndyr og kryptobiose, det er fordi, at bjørnedyr, at det der med, at de kan tørre ud og være fuldstændig udtørret i rigtig mange år, der er det nok ikke sandsynligt, at de har nogen metabolisme. Og hvis man tager definitionen på liv, så er metabolismen jo en stor del af det. Hvis du og jeg ikke har nogen metabolisme, så er vi jo nok døde. Og så er det ikke sandsynligt, at vi kommer tilbage til livet, uanset hvad man, om man hopper eller noget andet på os. Vel? Så er altså, at de har ikke nogen metabolisme. Så de er sådan set, jo, kunne man sige, at de, altså, de har en tredimensionel struktur, som bliver nogenlunde opretholdt, og så ligger de altså der. Og så når der kommer vand på, så genstarter metabolismen. Og der har jeg altid tænkt, at det var jo, altså det er meget mærkeligt, hvordan sker den der genstart? Det må være det, vi skal kigge på. Men det har jo ikke været, jeg synes ikke, det har været let at finde ud af, hvad var det egentlig, vi skulle kigge på. Altså man kunne godt forestille sig, at det var nogle enzymer, altså nogle proteiner, som er dem, der for eksempel transporterer forskellige stoffer. Det er så ikke, det er så, kalder man så ikke enzymer, men membranpumper. Det kunne være nogle af de membranpumper, der transporterer stoffer ind og ud af cellerne. Det kunne være nogle enzymer, som katalyserer nogle af de kemiske reaktioner, der sker i dyrene og sådan noget der, som på en eller anden måde bliver fanget som en fjeder, der var presset sammen. Og så, når dyrene tørrede ud, og når så dyrene de fik vand igen, så var det ligesom om, den energi, der er i sådan en sammenpresset fjeder, at den kunne ligesom blive udløst igen, og så kunne det sætte systemet i gang. Det er den måde, jeg har tænkt på det. Og der er ligesom to forskellige skoler inden for det her område. Altså der er sådan nogen som mig, som mener, at der altså er nogle bestemte tilpasninger i dyrenes enzymsystemer, som gør, at de kan genstarte deres metabolisme. Der er en anden skole, som siger, jamen det er ikke rigtigt. De behøver ikke være specielt tilpasset i enzymsystemerne og sådan noget der. Men hvis man bare kan beskytte enzymsystemerne og beskytte membranerne og beskytte dyr, altså der strukturen i dyrene tilstrækkeligt meget, ved nogle bestemte stoffer, det kunne være trehalose, nogle bestemte sukkerstoffer, eller det kunne være glycerol, eller det kunne være noget, der hedder lea-proteiner, som på en eller anden måde, eller hitchhik-proteiner, som beskytter dem. Hvis vi bare har alle de beskyttelsesmidler, så ville man være i stand til at beskytte systemet, således at man, så var det sådan set lige meget, om resten af systemet var tilpasset, og så kunne man godt få dyr til at gå i kryptobiose. Det er der nogen, der mener. Det mener jeg ikke er rigtigt. Jeg mener, at der er nogle bestemte steder i dyret, som er nøgleområderne, som er tilpasset specielt til det her, at gå og være uden metabolisme, og det kan man så sætte i gang. Så kan man jo så sætte sig til at tænke over, hvordan finder man de nøgleområder? Hvad er det for nogle nøgleområder? Og der var jeg så heldig, at jeg kom til at diskutere det her med en amerikansk forsker for nogle år siden ved en konference, der var hernede på RUC. Og vi sad til en middag bagefter, og så sad vi og diskuterede det. Og så siger han, ja, men kunne man ikke tænke på sådan nogle proteiner, som har mange fosforgrupper, altså er det, der hedder fosforyleret, hvor der altså sidder fosfat på proteinerne, fordi at den binding, der er mellem proteiner og fosfat og videre, de er energirige. Så man kunne tænke sig, at hvis nu er dyrene, når de mærker, at de skal til at gå i kryptobiose, når de begynder at tørre ud, hvis de så fosforylerer alle deres proteiner, eller alle dem, de kan, så mange de kan, og måske danner nogen, som kan fosforylere, så kunne det være, at de opbevarer energi til at genstarte metabolisme på den måde. Så det er ligesom, det vil sige, at det er der, den der fjeder strammes? Ja, det er der, hvor fjeden strammes, lige præcis. Det, at de fosforylerer, altså sætter fosfatgrupper på, det er ligesom om, at nu strammes fjeden. Det var jo sådan set en rigtig god idé, og vi diskuterede så lidt mere, og så har jeg så gået et par år og tænkt over den her idé, og så en dag så tænkte jeg, nu skal jeg sgu prøve det. Og så havde jeg nogle meget, meget dygtige udenlandske studerende, som jeg havde undervist på et andet tidspunkt, og vidste, at de var rigtig skrappe, og de skulle lave et projekt, ville gerne lave et projekt om bjørnedyr hos mig. Og så sagde jeg til dem, at vi kunne prøve på at kigge, om der var en mulighed for at kigge på et eller andet fosforyleret protein. Der er jo mange forskellige proteiner, der bliver fosforyleret i cellerne. Så at det gælder om at finde hvad vi er nødt til at bare tage fat et sted. Der er ingen, der ved noget om, hvad kunne det være. Men vi fandt så et protein, der hedder AKT, som er et protein, som fosforylerer videre ned igennem i nogle systemer, som har noget med metabolisme at gøre, som har noget med apoptose, altså programmeret celledød at gøre, og som har noget med også, altså, hvad skal man sige, hvis dyrene skal gå i en anden form for dvaletilstand, så har det også nogle funktioner der. Det har mange forskellige, det ligger som sådan et nøgleenzym i sådan en masse forskellige pathways, hvor det gør noget. Men en del af de pathways har faktisk noget med dvaletilstand at gøre, og det der med programmeret celledød og sådan nogle ting der. Så til den ende, så tænker jeg, okay, det kunne være et interessant protein at tage fat i. Hvis nu vi kan se, Hvor meget er det fosforyleret? Hvad sker der med det, når det er på vej ind i kryptobiose? Hvad sker der med det, når det er tørre, og når det så kommer ud af kryptobiose igen? Så vil man få en indikation af, at her måske var noget spændende, man kunne arbejde videre med. Og det var jo enormt spændende for os at se, altså, er der noget her, ikke? Eller er det bare fuldstændig ligegyldigt? Men så viste det sig altså, det er meget interessant, synes jeg, at det viser sig, at det har et eller andet niveau af fosforylering, når det er i den, sådan, når dyrene bare går rundt. Og så det niveau falder så, når dyrene begynder at tørre ud, så falder niveauet af fosforylering. Så ligesom om, at nu bliver de her fosfatsgrupper, de bliver altså brugt undervejs ind i den kryptobiote tilstand, altså hvor de tørrer ud og bliver ametabol, hvor det ikke er nogen metabolisme, stofskifte. Men hvis vi så måler på dem, når de er tørre, og så måler fosforyleringsgraden af det her AKT-protein, når de er tørre, så kan vi se, at det er højere, end det var, da de var på vej ind i kryptobiose. Hvordan kan det forklares? Altså, det er forsøg, vi har gentaget, og vi bruger 600 dyr i hver prøve og sådan noget. Det er ikke sådan tilfældigt. Så det, som man kunne forestille sig, var, at de godt nok er nødt til at bruge nogle af fosfatgrupperne og undervejs ind i den her kryptobiot tilstand, men lige inden, at de når ind i tilstanden, så er de nødt til at refosforylere alle proteinerne igen, sådan så de har et højt niveau af fosforylerede proteiner, når de kommer ud af tilstanden, og når de så skal til at sætte sig i gang igen. De har ligesom brug for en form for kickstart? Ja, de har simpelthen brug for en form for kickstart. Og det, altså fordi det er simpelthen for underligt, at fosforyleringsniveauet, det falder, og så når vi så måler på dem, efter de er blevet helt tørre, så er det steget igen. Og det mener vi altså, at der kan faktisk godt være, at vi her har fat i, at de i citationstegn skynder sig at refosforylere de her proteiner, sådan så, at de er klar til at kickstarte, når de kommer ud af kryptobiose. Og det er jo noget af det, som det kunne vi jo vældig, vældig godt tænke os at arbejde videre med. Og hvad betyder det så her for forståelsen af kryptobiose sådan generelt? Altså, jeg synes, det vil betyde enormt meget. Der er ikke nogen, der har... Altså, jeg har ikke læst den eneste artikel, hvor man har beskæftiget sig med denne her kickstart. Altså, hvad er det egentlig, der genstarter metabolismen? Der har været skrevet utrolig mange artikler om, hvordan systemerne beskyttes og sådan noget der. Og det er også helt uomtvisteligt, at der skal nogle stoffer til at beskytte systemet, det biologiske system, når det skal gå ind i den her ametabol tilstand. Men at der ikke er nogen, der direkte har prøvet på at finde ud af, hvordan genstarter man metabolismen. Og jeg synes jo måske, at det er jo fint nok, at man kan beskytte systemet og sådan noget der, men hvis man ikke kan genstarte den, selvom man har beskyttet systemet, jeg mener, hvis man tager 3 kilo trialose og sprøjter ind i rumpen på en ko, så bliver den jo ikke, så kan det godt være, at den system bliver delvist beskyttet, men at hvis ikke den kan, ligesom kan genstarte sin metabolisme, efter man har tørret den ud, så kan det jo sådan set være lige meget. Så altså, at på en eller anden måde, Det er, jeg synes, at den forskning, der har været inden for kryptobiose, både hos bjørnedyr og andre dyr, at den har båret meget præg af, at man har forsøgt på at finde, hvad er det, der beskytter systemet, men man har haft mindre fokus på, formodentlig også fordi det er meget sværere, hvad er det i systemet, der er nøgleområderne, og hvordan kan man genstarte metabolismen, når de har været i den der ametabole tilstand? Altså, det er jo det der håndtag, altså det er jo håndtaget til at genopleve Frankensteins uhyggeligt. Ja, ikke? Det er det håndtag, I leder. Ja, efter. Det er det håndtag, vi leder. Ikke? Hvor den tidligere forskning så har beskæftiget sig primært med, hvordan kan man sørge for, at Frankensteins monster er intakt, ja, og er klar til at blive genstartet, ja, så prøve på at finde det her håndtag. Ja. Hvad skal man bruge det håndtag til? Altså, det synes jeg jo har en hel del at gøre med. Altså, for mit vedkommende må det have at gøre med at prøve på at forstå, hvad er liv. Altså, jeg synes jo, at i virkeligheden det helt store, min årsag til at beskæftige mig med kryptobiose, det er fordi, at når man har nogle organismer, som kan standse deres stofskifte på en reversibel måde, så må man også kunne belyse, hvad er det, der er adskiller det levende fra det døde. Og det er sådan set perspektivet i det, det er altså adskilt at leve fra døde. Så kan det godt være, at der er nogen, der så håber på, at hvis vi nu kan finde det håndtag, som vi taler om her, ikke, at man så kunne lave nogle transgene organismer, som altså kunne slukke ned, altså vi kunne lave nogle transgene mennesker, som vi så kunne sende ud i verdensrummet eller noget i den stil der. Det er jo det, der vil der være mange, der tænker på, at man kunne gøre det. Men altså i virkeligheden, for mit eget vedkommende, så er det for at prøve på at forstå, hvad er er forskellen mellem liv og død? Hvad er definitionen på liv, og hvad er definitionen på død? Hvad er det, der adskiller det levende fra det døde? Jeg ved godt, at de fleste mennesker kan jo se, altså der er jo meget, meget få mennesker, der vil være i tvivl om de står over for noget, der har været eller er levende, og så noget, som aldrig nogensinde har været levende. Altså det kan man intuitivt, kan man fornemme det i virkeligheden. Men af hvad er det, man kan fornemme? Hvad er forskellen så egentlig? Og det er det, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at prøve på at være med til at belyse. Men de her bjørnedyr, hvor lang er deres levetid egentlig? Ja, der har været lavet nogle forsøg. Altså deres levetid er jo sådan så, at den... Man kan jo diskutere, hvis de nu kan ligge udtørret i 5 år, er deres levetid så 5 år, eller har de kun levetid, så længe de er aktive? Og det er der rent faktisk en gruppe i Tyskland, der har arbejdet med. Og der viser det sig, at for den art, som de arbejder med, at der er levetiden 120 dage. Hvis du holder dem 120 dage, hvor de ikke bliver tørret ud, så dør de sådan cirka efter 120 dage. Men hvis du tager nogen, som du tørrer ud, og så giver du dem vand igen, rehydrerer dem, og så lader dem være aktive i en periode, tør dem ud igen, lader dem være aktive i en periode, tør dem ud igen, og så fremdeles. Så vil du opdage, at hvis du lægger alle de perioder sammen, som de har været aktive i, så giver de sandelig også 120 dage. Og det er altså, det er næsten på døgnet. Det er så meget mærkeligt, altså det vil sige, men de har gentaget forsøget, de har lavet det med mange forskellige, eller med mange, et stort antal dyr. Så at de faktisk så stopper deres biologiske ur til synlædende, når de er i den tørre tilstand. Så kan man så spørge sig selv... Taxameteret, det stopper simpelthen. Det stopper simpelthen, ja. Men så kan man så spørge sig selv, jamen, hvorfor kan de så ikke ligge evigt i denne her tilstand? Og det er årsagen til, det er formodentlig, at der er jo ilt i luften, og ilt virker som en gift her, fordi den oxiderer forskellige stoffer i dyrene. Det er det svar til, at dyrene de ruster. Og når de har ligget tilstrækkeligt længe og rustet tilstrækkeligt meget, så kan de ikke reparere de skader, som de har fået på grund af, at ilten har påvirket det biologiske system. Så at der, det er en af de, altså det er en af de vigtige det er en af de ting, de skal beskyttes imod. Enten så skal de beskyttes enormt meget, meget imod at ruste, svarende til, hvis man maler anti-rustmaling på sin bil, eller også så skal de kunne reparere de skader der. Og lurer mig, om ikke der er en kombination her. Altså nogle af de stoffer, som vi finder hos dem, som er helt klare, eller helt klart er stoffer, som beskytter dem, de beskytter sikkert også mod den her oxidering, og, eller rustdannelse i citationstegn. Og så har de sikkert også nogle reparationssystemer, som er relativt effektive, sådan så når der er gået noget i stykker i dem, for eksempel det kunne være DNA-skader, det kunne være andre skader i membranerne for eksempel, og sådan noget. Altså så er der ting, der kan reparere de der skader relativt effektivt. Måske også mere effektivt, end det vi finder hos dyr, som ikke kan tåle at tørre ud. Der er en del mennesker, der arbejder med det der også, og det ser ud som om, at de har meget effektive reparationssystemer. Vi har forsøgt på at lave noget med det, men vi har ikke været meget succesrige i at finde ud af, om de havde meget effektive reparationssystemer. Men det var, jeg tror, det var, fordi vi brugte en metode, som ikke var særlig hensigtsmæssig. Hvor lang tid kan de her bjørndyr så tåle at ligge udtørret? Hvad er det maksimalt, at man har kunnet vække dem? Altså, der er nogen, der påstår, at de har set bjørndyr, der har ligget 100 år i et mosherbarium. Og så har de hældt vand på de her moser, du ved, og så er der været sådan et bjørndyr, som har bevæget sig. Men jeg var jo ikke til stede. Det er noget, der er sket for 50 år siden, og jeg var jo ikke til stede. Jeg ved ikke, om de bare viftede med det ene ben, du ved, hvorefter de stoppede. Så man siger, ja, var overlevet de det så, eller overlevet de det ikke. Men jeg kan i hvert fald sige for mit vedkommende, og også for Reinhard Møbjerg Christensens vedkommende inde på Zoologisk Museum i København, at vi har begge to haft, uafhængig af hinanden, bjørndyr liggende i 20 år i vores laboratorier. Og vi har også set bjørndyr, der er kommet spacerende ud af mosser, efter vi har givet dem vand efter 20 år. Så 20 år, det kan de i hvert fald ligge. Det er klart, at der er jo, hvis der er 400 bjørndyr per gram mos i de mosser, vi har haft dem liggende, så er der måske, der er jo ikke 400 dyr i et gram, som overlever 20 år. Men der er måske 5-6 stykker, der overlever 20 år. Hvis man sidder og leder til streg længe, så finder man nogen, der overlever. Og de overlever udmærket. De kan spacere glade rundt i køleskabet i flere dage i deres lille vanddråbe. Så altså, de har altså ikke været i stand til at overleve og reparere sig selv. Men når de dør på den måde der, så er det altså formodentlig på grund af de her oxidative skader, som sker i dem. Det vil jeg tro. Så altså, men det rigtig interessante, synes jeg, altså, det er det der med, hvad er nøglen? Hvor er nøglen, der genstarter metabolismen? Fordi det må være en meget, meget fundamental ting at prøve at finde ud af. Og hvor lang tid har man kendt? Altså, de har jo været kendt helt tilbage fra, vel næsten tilbage fra mikroskopets opfinder, altså fra en gang i 1700-tallet har man, jeg tror, det er Spallanzani, omkring 1775, som har givet dem navnet bjørnedyret. Altså, de hedder på latin, hedder de tardigrade. Og tardigrade betyder den, der går langsomt. Og de, altså i forhold til deres størrelse, går de vel egentlig ikke specielt langsomt, men det er klart, at når man kun er en millimeter og går lidt fremad, så er det, man er jo ikke nogen meget hurtig løber. Og de ser også ud, som om de sådan går langsomt. De har sådan en lidt bjørneagtig måde at gå på. De har 8 ben, det er jo ikke nogen bjørn i den forstand. Men altså, hvad hedder det, men altså, at de har været kendt derfra omkring slutningen af 1700-tallet. Og hvornår blev man så opmærksom på, at de kunne nærmest ligge i, altså man kan jo ikke engang kalde det dvale, men de kunne blive udøde, og så kunne de vækkes op igen. Ja, jeg synes, du har meget ret i det. Man kan ikke rigtig kalde det dvale. Jeg bor i hvert fald, jeg vil være meget, meget, meget ked af, hvis man kalder det dvale. Jeg synes også, at de kan være udøde, og så kan det leves, men alligevel leves op igen. Så det synes jeg er fint at sige det. Og det var man faktisk opmærksom på allerede fra begyndelsen af. Altså Antonin von Leeuwenhoek, som opfandt mikroskopet. Han så hjuldyr og nematoder, altså rundorme, i de prøver, og jeg tror, at han må, hvis han er kigget rigtigt efter, så har han garanteret også set bjørnedyr. Men i hvert fald Spallanzani, han ser bjørnedyr, og det er ikke mange år efter, at han ser de her bjørnedyr og navngiver dem. Og han laver også forsøg med det der med, at de kan tørre ud, og han laver, man, når de er udtørret, og i øvrigt, ja, når de er udtørret, så kan de tåle, at man påvirker dem med mange forskellige ting. Og det finder Spallanzani ud allerede i 1776. Så, og de forsøg har været gentaget en milliard gange siden, eller rigtig mange gange siden, ikke? Og det kan man jo sige, den behøver vi altså nok ikke gentage ret meget mere. Hvad kan de egentlig tåle? Det ved vi godt, at de kan tåle en hel masse forskellige. Men det, vi skal finde ud af, det er, hvorfor kan de tåle det? Det er det, der er det interessante. Ja, hvorfor, og ikke mindst, hvordan kan bjørnedyrene tåle det? Det må være næste skridt. Ich bin, du bist, sie und est ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Det er ikke altid let at lære et fremmedsprog. Engelskundervisning er blevet rykket ned til at starte i 3. klasse for at forbedre skoleelevernes engelskkundskaber ud fra devisen om jo før, jo bedre. Men hvorfor er vi bedre til at lære et nyt fremmedsprog, når vi er børn og unge, end når vi kommer op i alderen? Og kan man overhovedet blive for gammel til at lære et nyt sprog? Det kan denne mand give os svaret på. Ja, mit navn er Åke Svendbrun. Jeg er professor i engelsk linguistik på Aarhus Universitet. Og jeg forsker mest i fonetik og i psykolinguistik. Det vil sige, det drejer sig mest om spørgsmål, hvordan er sprog organiseret i vores hjerne. Man får altid at vide, at hvis man skal være rigtig god til et sprog og kunne mestre det næsten som en indfødt, så skal man lære det, mens man er barn. Mm-hmm. Og så er det så, at man har udviklet den her teori om et kritisk vindue. Altså, mm-hmm. Der er sådan en indlæringsperiode, hvor der er både en forkant og et bagkant, faktisk. Ja. Hvor det kan lade sig gøre. Og siden efter det, så lukker vinduet i. Så vil man aldrig blive en dygtig sprogbruger af det her nye tillærte sprog, så anden eller tredje sproget. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, at jo tidligere, jo bedre, når man lærer sprog. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er en meget stærk alderskomponente i sprogindlæring. Det er nemmere at lære sprog, når man gør det tidligere, men det er forkert, når man bruger de observationer til at sige, at som voksen kan man ikke lære et sprog. Der er forskning, som er påvist, og de fleste vil være enige med det, at den indlæringsevne til at lære et sprog er noget, som ikke stopper med alderen. Det er ikke sådan, at der er et virkelig kritisk vindue, som det findes for eksempel i dyreverden med fugle, som har en vis vindue, hvor prægning kan finde sted. Og det er forkert, og det er forkert af forskellige grunde. Det ene er, at alderskomponente i sprogindlæring kan påvises i meget unge børn. I 3-4 års alderen. Hvad betyder det med alderskomponenten? Det betyder, at når der er børn, som begynder at lære et andet sprog, når de er 3-4-5 år gammel, så gør de anderledes end de børn, som har lært det, når de var endnu yngre. De taler med fremmed accent. En lille smule, men det er målbart. Men det er sådan, at Og selvfølgelig fortsætter det med alderen. Vores accent i fremmedsprog bliver stærkere og stærkere, jo ældre vi er, når vi begynder at lære et sprog. Men det betyder ikke, at det er umuligt for voksne at lære et sprog. Tværtimod, også voksne, også i, når de er 30, når de er 40, når de er 50 år gammel, kan lære et andet sprog. De kan faktisk lære nye sproglyde. Og det er forskning, som er forholdsvis nyt fra de sidste 20 år. Indtil da mente man, at voksne kan det bare ikke. Og det var grundet i forskning, som var lidt, det var lidt ufair. Men sammenlignende børns evner til at lære et sprog, og de har jo masser af tid til det, til voksnes evner til at lære et sprog, som tit ikke har den samme tidsrum til at lære et sprog, eller de samme omgivelser, som børn har, når de lærer et sprog. Og ja, når du begynder at snakke, får jeg en masse billeder op, fordi en af de ting, jeg tænker, det er også, jeg arbejdede i Japan som engelsklærer, og noget af det, der kunne drive mig til vanvid, det var, når mine japanske elever, jeg spurgte, hvad har du fået at spise i går? Og så siger de, I had lice. Og jeg bare sådan, no, you didn't have lice. You had rice. Ja. Og jeg er sådan, hvorfor kan de ikke høre det? Ja. Og det er fordi, på japansk er det sådan, at der findes et sproglyd, som ligner faktisk meget det, som findes på engelsk i butter. Okay? Og det er en mellemting, lige præcis ind imellem r og l. Så de har meget, meget svært med at skelne mellem to lyde, som faktisk er ens på japansk. Men, og det vidste folk ikke indtil for omkring 10 år siden, når man giver folk, som har japansk som modermål, når man giver dem virkelig en chance, så kan de lære det. De kan lære det, når de er udsat for engelsk til dagligt, til autentisk engelsk i Amerika eller i England, eller når man laver træningsprogrammer med dem i laboratoriet. De kan faktisk lære det. Det er ikke sådan, at det er fuldstændig håbløst. Ligesom med dansker, som skal lære forskel mellem hot and hot. Ja, det er rigtigt. Det er som faktisk dansker mener er det samme, men det er det faktisk ikke. Der er en forskel, og det kan læres. Prøv lige at sige det igen. Hot. Hot. Jeg håber, I kan høre det derude i radioen. Og så er det så, altså, fordi jeg sad jo desperat og prøvede på at lave tværsnit af tegning af munden og tungen, og så sagde jeg, kan I ikke mærke, I må kunne mærke i jeres mund, at, at den ligger jo forskelligt tunge, når man siger et L og et R. Og det kunne de ikke. De kunne ikke mærke det, de kunne ikke høre det. Men hvornår er det, det sker? Altså, hvornår er det, at man mister den evne til at kunne skelne mellem de lyde? Det mister man faktisk aldrig. Det bliver bare lidt sværere, fordi det fonetiske system, som du opbygger i dit modersmål, det bliver mere og mere konkret, det bliver mere og mere fast, jo ældre du bliver. Og det er mere flydende, jo yngre du er. Så det er nemmere at lære nye kategorier, når du er ung. Men det er ikke fuldstændig umuligt, når du er gammel. Du skal bare have mere input, mere kvalificeret input, for at lære disse ting. Så det kan lade sig gøre med voksne. Det er påvist gennem mange forsøg, også med japansk talende, at de kan lære forskel mellem rock and lock. Det kan de. Det handler simpelthen om, at de skal trænes op, og de skal vide, hvad det er, de skal trænes op i. Ja, og de behøver ikke at vide om det. De bare behøver bare at høre det til dagligt og bruge sproget. Det er meget vigtigt, at man faktisk bruger sproget og hører det meget hyppigt. Og engelskundervisning, og jeg er sikker på, at du har gjort et rigtig godt job med engelskundervisning, men det er bare ikke god nok. Hvor mange timer om dagen er det? Det må være 2 timer om dagen. Det var en time om ugen. En time om ugen. Undskyld, men det kan glemme det. Du kan ikke ændre folks sprogfærdigheder og sprogs vaner gennem en time om ugen. Det er meget, meget vanskeligt. Man kan lære ord, man kan lære nogle omsætninger, men ikke det, som skal genoptrænes igen og igen og igen, og skal høres igen og igen, for at etablere nye vaner. Det kan man ikke med en time om ugen. Det svarede lidt til, hvis man havde mistet evnen til at gå, man skulle genoptræne, så fik man en times genoptræning om ugen, og resten af tiden, der sad man stille. Ja, det er ikke en særlig god idé. Men det viser så også noget om, at hjernen er plastisk, og den bliver ved med at være plastisk. Yes. Men hvorfor er det så, at man, hvorfor bliver man så markant dårligere til at lære et fremmed sprog, jo ældre man bliver? Fordi det første sprog, eller de første sprog, de er fast etableret, og alt, som man hører, bliver opfattet gennem de linser, som man har fra sine første sprog. Og disse linser, de bliver tykkere og tykkere, jo ældre man er. Men det betyder ikke, at det er fuldstændig umuligt. Det går ikke fuldstændig ned, men det er bare sværere og sværere. Fordi de vaner, som vi har gennem vores modersmål, eller de andre sprog, som vi har lært, de er mere og mere etableret. Og derfor bliver det lidt vanskeligere, når man er gammel. Men der er masser af forskning, som viser, at det er faktisk muligt, også for voksne. Et eksempel, som jeg har arbejdet med, er tyskere. Vi ved jo alle, at en af de mange ting, som tyskere gør forkert, når de taler engelsk, er, at de kan ikke skelne mellem bad og bad. Okay? Det er faktisk det er næsten et stereotyp, at tyskere gør det sådan. Og vi har sammenlignet tyskere, som har været i USA i kort tid. Selvfølgelig siger de bad og bad. Og dem, som har været i USA i mindst 7 år. Og ja, det kan de. De har lært det efter 7 år. De er ikke den gammel, sjove stereotype af tysker, som taler fuldstændig mærkeligt engelsk. Det kan lade sig gøre. Og hvis det er forskelligt nok, hvis vi opfatter et sproglyd som forskelligt nok fra det, som vi er vant til, så kan vi faktisk etablere nye kategorier. Ligesom japaner kan det for R og L, og dansker kan det for hot and hot. Men det er så også fordi, at man som lille spædbarn, det første leveår, der arbejder ens hjerne på højtryk med at finde ud af, hvad er det for nogle fonemer, altså hvad er det for nogle lyde, mm-hmm. hvor tingene ændrer betydning. Ja, men spædbørn, de har en fordel. De begynder ikke med at lære at oplære det hele. De skal faktisk levere med at, eller unlearn. Hvordan kan man sige det på dansk? De skal ikke opleve. Hvad er modsætning til at opleve? De skal glemme aflære. Det. Aflære. De skal aflære det, noget af det, de kan. Når de er født, det er sådan, at for eksempel japanske børn, når de er født, de kan godt skelne mellem R og L. De har ingen problemer med at skelne rock and log, men deres forældre, de har problemer med det. Så børn skal finde ud af gennem deres første leveår, hvilke af de mange evner, som de har, er nødvendige i deres sprog, eller ej. Og hvis det er heldige nok med at vokse op med 2 sprog, så beholder de nogle evner mere, end de, som vokser op med kun 1 sprog. Og det sker omkring efter 6, 8, 10 måneder, at børn finder ud af, de evner, som jeg har haft, da jeg var 4 måneder gammel, det behøver jeg ikke at have. Så glem det. Og det er det spørgsmål, som jeg synes er ret spændende, og også mine kollegaer er, kan de evner, som vi har haft som spædbørn, da vi var 4-5 måneder gammel, kan de genopleves? Og svaret er faktisk, ja, det kan de. De er ikke væk for altid. Nej, og forklaringen til, at spædbørnene skal aflære de her ting, altså at de lader være med at lytte på forskellen mellem R og L, for eksempel, hvis de opvokser i Japan, det er så også igen det her med økonomi. Altså, at der er ikke nogen grund til, at de bruger opmærksomhed på at skelne på noget, som ikke ændrer betydning. Ja, lige præcis. Det er jo meget vigtigt for os, især for sproget, at vi har det, som man kalder en kategorielle perception, opfattelse af vores omverden, at der er nogle ting, som det duer bare ikke at spille tid på, at kigge på forskelle, hvis de er ikke relevante i vores omgivelser. Okay. Når du taler engelsk, så er det fuldstændig irrelevant, om der er nogen, som siger u eller y eller sådan noget på dansk, gør det en stor forskel. Når du lærer finsk, så er det fuldstændig irrelevant, om der er en forskel mellem t og d. Finsk har ingen forskel, men det, på dansk er det relevant. Og derfor arbejder vi økonomisk, og spædbørn gør det allerede før deres første fødselsdag. De finder ud af, at det er vigtigt, det skal bibeholdes, og andre evner, hvad skal vi med det? Hvornår er det, de her skillelinjer er? Altså omkring hvad alderstrin? Det begynder med omkring 6 måneder. Mellem 6 måneder og før de siger deres første år, og der knap mellem 6 og 12 måneder, finder børn ud af, det kan jeg bruge, det vil jeg gerne bibeholde, og det putter jeg på det reol og bruger ikke lige nu. Men det er aldrig, aldrig væk på altid. Men er der så også, altså ligesom der er jo nogen, der har, altså kan man godt være født med talent for fremmedsprog, eller for indlære andre sprog? Det er et godt spørgsmål. Ja, der findes individuel variation. Der er nogen, som er rigtig, rigtig gode til at lære fremmedsprog, og andre, de har det meget vanskeligt. Men vi ved ikke, hvorfor det er sådan. Der er nogle af mine kolleger, som kigger på det. Der er især nogen i Stuttgart, som ser på det og sammenligner det med alle mulige andre evner. For eksempel musikalske evner. Der er noget, som kunne pege på, at hvis du er høj musikalsk, at du måske har det også nemmere at lære sprog. Og det gælder, mener jeg, hvis jeg husker rigtigt, det gælder tonesprog for eksempel. Det er nemmere at lære sådan noget som mandarin, kinesisk eller kantonesisk, kinesisk, thai, hvis du har gode musikalske evner. Men ellers er det faktisk, er der ikke en stor indflydelse. Vi ved ikke, hvorfor der er nogen folk, som har, på engelsk siger man 10 years, de har det meget, meget vanskeligt, og andre, de er rigtig gode til at lære sprog. Det vi ved, er, at der er ingen rigtig god sammenhæng med intelligens. Og sprogfærdighed, eller det evne at lære et nyt sprog. Du vil måske være enig, hvis du kender du Henry Kissinger? Ja. Han, når du lytter til ham, så kan du lige høre, at han kommer fra Franken i Tyskland. Han har en meget, meget stærk tysk accent. Men lige meget hvad du tænker om Henry Kissinger, han er en meget intelligent mand. Ja. Så igen, han taler med accent, men han tænker ikke med accent. Ja, det gætter jeg på, ja. Ja. Mm. Men ja, det, vi kalder det jo sprogører, altså at der er nogen, der har bedre evner til det. Da jeg gik i sproglig gymnasium, der var vi simpelthen en helt pigeklasse. Mm-hmm. Og der er også sådan en, man siger, at piger har sprogører, og drenge, de har matematisk tæft. Er der nogen som helst undersøgelser, der viser, at piger er bedre til sprog? Der er nogen, som har set på det, og der findes en artikel fra 90'erne, og den titlen på den artikel er The Myth of Female Superiority in Language Learning. Og det er en mytos, siger forfatteren, som er en kvinde. Der findes ganske få undersøgelser, som virkelig sammenligner piger og drenge. Og en af dem er fra min gamle lærer, Jim Flaggy, som har set på foreign accentedness, som er fremmed accent. Det var indvandrere fra Italien i Canada, og han har set på en hel masse af dem, omkring 250 på forskellige aldersgrupper. Og så er det sådan, at der er en lille smule signifikant forskel, at piger... jeg skal sige det lidt anderledes. Når du indvandrer til Canada og lærer engelsk som børn, så er piger bedre end drenge. Men når du indvandrer som voksen, så er mænd bedre end kvinder. Er der nogen forklaring på det? Nej, der er ikke nogen forklaring. Man kan forestille sig, at piger, det er en meget lille forskel. Men det er signifikant. Man kan forestille sig, at piger er mere engageret i at tale, og drenge, de kan godt lide at spille fodbold, hvor man skal ikke snakke så meget. Og især med italiener, som udvandrer til Canada, kan man forestille sig, at når de er over en vis alder, puberteten og frem, så er de jo en meget, meget værdifulde i nogen kulturer, og de får ikke lov til at gå uden for huset til at arbejde, og får ikke så meget input fra det nye sprog, som drenge vil, som er ud og arbejder. Det kan være en forklaring, men de forskelle er nothing to write home about. Det er ikke sådan, at man vil sige, wow, der er drenge virkelig bedre end piger, eller der er mænd bedre end kvinder. Nej, der er vel også så meget kultur indblandet i sprog. Altså, det må jo være svært at rense statistikken, kan man sige, for alle de kulturelle påvirkninger og vaner og normer, der er indblandet i det. Sådan er det sikkert. Men i de tilfælde var det faktisk indvandrere fra Syditalien, så de var forholdsvis kulturelt homogene. Men generelt er det jo sådan, og det ved vi jo fra alle mulige forskning, at piger snakker mere med hinanden, og drenge, de er mere kropslige. Og det kan være, at det giver en lille forskel og en lille fordel for piger. at de er lidt bedre til sprog, fordi de bruger det mere. Men der er ingen undersøgelse, jeg er meget bekendt for, hvor man vil sige, at piger er bare meget bedre til at lære sprog, end drenge er. Men det har vel også noget at gøre med, hvornår man undersøger dem. Altså, fordi der kan jo også være mange drenge, som måske er lidt tilbage i deres sproglige udvikling i forhold til pigerne, men så bliver de overhalet i puberteten eller lidt senere. Det håber jeg på. Jeg kommer også til at tænke på, at der er jo også nogle mennesker, som er Joseph Conrad for eksempel. Mm-hmm. Der talte man, han emigrerede jo, han var polak og emigrerede til England, da han var lige 20'erne eller sådan noget. Ja, ja. Og man siger, at hans prosa er jo noget af det mest formfuldendte engelsk. Mm-hmm. Men han talte jo simpelthen så dårligt, han talte med en virkelig fed polsk accent. Ja. Hvordan kan sådan noget forklares? Ja, det kaldes faktisk Joseph Conrad-fænomenet, og der er den opfattelse, at nogle sproglige evner er nemt at tilegne sig, og nemmere at tilegne sig end andre. Det er faktisk nemmere at tilegne sig, hvor de ord i et sprog. Det gør vi også med vores modersmål. Vi lærer nye ord, og vi glemmer de gamle. Men der er forskning, som også viser, at den Joseph Conrad-fænomenen, det findes i nogle undersøgelser, eller det er faktisk kun i anekdotisk evidens. Det er ikke sådan, at der er en fuldstændig forskellighed mellem udvikling af de lydegenskaber af et sprog og syntaks, morfologi og leksikon osv. Men det findes nogle gange. Joseph Conrad kunne være et eksempel. Henry Kissinger kunne være et eksempel osv. Men er der noget forskning, der kan fortælle noget om, hvad er den bedste måde så at lære et fremmed sprog, hvis man er plus 20? Det allerbedste er selvfølgelig at opholde sig i det land og få sproget bliver talt, og bruge det så meget som muligt. Ikke være sammen med andre fra din oprindelige kultur. Det er det bedste. Det er helt klart det, som er det allerbedste. Hvis man kan ikke det, så er det en rigtig god idé, og jeg kender folk som forsker om det, bruge det, som hedder content-based language instruction. På gymnasiet for eksempel, at man underviser matematik eller biologi i fremmedsprog. Og meningen med det er, at man får så meget input som muligt. Ikke kun i engelsktimerne, eller ikke kun en gang om ugen, men også i undervisning i matematik, i biologi, i geografi, hvad det nu kunne være. Det er faktisk den måde, som den danske mindretal syd fra grænsen, den tyske mindretal nord fra grænsen, lærer de andre sprog. Derfor bliver de så gode. Content-based language instruction. Og det hjælper virkelig. Ja, så indholdsbaseret sprogundervisning er vejen frem. Dyk ned i en fremmedsproget hverdag, hvis du vil lære et nyt sprog. Du lytter til Radio 24/7. Den 4. maj var det Star Wars-dag. Det skyldes et ordspil. May the Force be with you, may the Fourth, altså 4. maj, be with you. Og så er det i år 35 år siden, at den første Star Wars-film havde premiere. Der var mange fascinerende teknologier, som for 35 år siden virkede som den vildeste fantasi. Lad os lige se på nogle af de ting, som faktisk er blevet virkelighed, og ikke mindst uspektakulært og svært hverdag. Med mig her i studiet har jeg Søren Hugger Møller, der er digital udvikler her på Radio 24/7. Og Søren, på trods af, at den første film havde premiere, inden du blev født, hvad jeg gætte på, så er du stadigvæk en din fan? Ja, det vil jeg sige. Det var vel alligevel knapt 10 år, før jeg blev født, at den første film havde premiere med. Så jeg er ikke vokset op med dem på den måde. Nej. Med at ligge i kø foran biografen og så videre. Men altså, de har været en stor del af min opvækst alligevel. Så dem som barn eller som teenager? Ja, det har nok været som tidlig teenager, tror jeg. Og så er de nye episode 1, 2 og 3 har jo haft premiere, mens jeg har været bevidst væsen. Ja, mens jeg har været teenager og ung. Så på den måde er jeg vokset op med dem i en eller anden grad. Ja. Og har også haft et forhold til de... Jeg har også set dem i omvendt rækkefølge, som kan man sige. Altså, jeg har set de gamle første. Nå ja, du har faktisk været en af dem, der har set den rigtige rækkefølge, måske. Nej, jeg har set de gamle første. Og du så de gamle første? Jeg har set dem, fordi... ja, det har jeg. Det var vel... jeg kan ikke huske, hvornår episode 1 havde premiere, om det har været i lige omkring år 2000 eller sådan noget. Så jeg tror, jeg har set de første, de gamle i løbet af 90'erne. Ja. Hvad for nogen er så dine favoritter? Altså, om det er de nye eller de gamle, sådan overordnet set. Ja. Det er, har du en favorit af dem alle sammen? Altså i hvert fald en af mine favoritsekvenser, det er snescenen på Hoth-planeten i The Empire Strikes Back. Ja. Hvor det synes jeg er helt vildt fascinerende, hele det der snelandskab og de der kæmpe AT-AT-walker, som Imperiet har med. Og hele måden det slag, det foregår på, det synes jeg er helt vildt fascinerende. Især fordi det foregår i den der sneverden. Og det, ja, altså det er i hvert fald, jeg ved ikke om hele filmen, som sådan er min favorit, men lige den sekvens, den del af den, tror jeg i hvert fald er min favorit af sådan hele serien. Og så synes jeg også, at de gamle film, sådan overordnet, har et eller andet andet. Der er et eller andet andet over dem, et eller andet feel, end der er i de nye. Selvfølgelig fordi de er lavet så mange årtier før, men også bare fordi det er ligesom dem, der er den originale historie. Det er dem, der er det rigtige. Selvom jeg ikke er vokset op med det, så synes jeg stadigvæk, jeg har stadigvæk lidt den der holdning, som nogen har med, at det nye er lidt for nyt på en eller anden måde. Ja. Og så der er en markant forskel på filmen, fordi de er lavet med så stort tidsinterval imellem. Så det, altså effekterne er jo helt anderledes. Så på den måde er det måske svært at forholde sig til det som en samlet historie, fordi de er markant anderledes. Men jeg synes, hele sagaen er spændende. Men lad os hoppe ud i det, fordi vi kigger, der er den her scene, det er faktisk noget i starten af den første film, det vil så sige film nummer 4, hvor R2-D2 viser det her hologram af prinsesse Leia. Kan vi lige prøve at høre, hvordan det lyder? Now let's see if we can't figure out what you are, my little friend. And where you come from. I saw part of the message you... I seem to have found it. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle... Yeah. Der hopper hun så frem som et lille hologram. Det virkede jo som den vildeste teknologi. Det gør det jo i og for sig stadigvæk lidt, ikke? Jo, det gør det jo. Altså, det er lidt sjovt. Apropos det, så der var jo faktisk her for nylig i Californien, der store Coachella musikfestival, hvor Tupac Shakur, en afdød rapper, som blev skudt i 96, han optrådte sammen med Snoop Dogg og nogle andre amerikanske rapper, rent faktisk optrådte på scenen i hologramform. Så og det var sådan, der kom jeg også lidt til at tænke på Star Wars. Der var rigtig mange Star Wars referencer i nerds kredse omkring det. Ja. Og det særlige ved det var selvfølgelig, at han var død, så det var ikke en faktisk optagelse. Det var en computeranimation af ham, men teknologien til at vise en video som et hologram er der jo i en eller anden forstand. Men der er jo så også forskere i Arizona på University of Arizona, som har udviklet den her måde, hvor de faktisk, man kunne godt forestille sig, en Skype-samtale kunne foregå via hologrammer i stedet for. Altså der er lige de her 2 sekunders forsinkelse på en tredimensionel repræsentation af en person, der taler. Men vi skal også lige se på det næste klip, eller høre det næste klip, fordi der sker jo det, at Luke Skywalker kæmper med Darth Vader, og der sker der det her. Vader's Obi-Wan hit. You are beaten. It is useless to resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan hit. Hvad sker det så? Der ryger hånden, hans højre hånd, hans sværfægterhånd, den ryger. Han får så en ny hånd, og det var jo i 1980, og det var jo så en robothånd, han fik. Det var ikke engang en transplantation, kan man sige, af en anden menneskehånd. Nej. Men det virkede jo meget, meget langt væk. Du så igen før din tid, så... Ja, det var hurtigt at sige. men indtil for nylig, så vil man jo sige, at det var en umulighed. Nu er der så et amerikansk firma, der har udviklet The iLimp Pulse Bionic Hand. Den kan simpelthen opfange de elektriske nerver, de elektriske signaler fra nerverne op i armen, og sende dem videre til den her kunstige hånd, der så er sat fast for enden af, kan man sige, armstumpen. Og så kan man, så kan man bevæge sin hånd sådan... Nogenlunde skulle det være. Ja, det er fascinerende. Ja, så haster vi videre, fordi der er jo også en masse sjove robotter i det her filmunivers. Blandt andet ham her. Trito, Dobra, Iso, Yoto, Amuno, Noka. That's right, Mother, Isho. Do you understand anything they're saying? Oh, yes, Master Luke. Remember that I am fluent in over 6 million forms of... What are you telling them? Ja, som han siger, så er han jo programmeret til at tale 6 millioner af de sprog, der findes i Star Wars-galaksen. Det er jo vild science fiction, eller Måske ikke. Det er jo noget af det, du faktisk sidder med. Du sidder med det her digitale univers, og der er vist en kendt oversætter. Ja, det kan man sige. Altså, Google har jo efterhånden i efterhånden mange år haft deres Google Translate, som bliver bedre og bedre til at oversætte og kan oversætte flere og flere sprog. Og som jo faktisk også inden for de seneste år er begyndt at kunne tale. Man kan jo få læst det op, som man skriver. Og man kan også få en smartphone-app, som man kan tale til på sit eget sprog, og så kan den oversætte det og sige det, så du rent faktisk på en eller anden måde kan tale gennem din telefon til andre folk på et sprog, de ikke forstår, ja. Du ikke forstår. Lad os lige prøve at høre, hvad Google Translate vil sige, hvis vi siger, at du lytter til Radio 24 og 3. planet fra solen på Radio 24/7. To listen to the third planet from the sun at Radio 24/7. Per ascoltare il terzo pianeta dal sole a Radio 24/7. Üçüncü dinlemek için Radio 24/7 son planet. 第3 に耳を傾けるラジオ 24/7 で太陽からの惑星。 Om te luisteren naar de derde planeet vanaf de zon bij Radio 24/7. Ja, der er jo lige lidt vej endnu til Star Wars-robotten, må man sige. Ja, det må man, men det er alligevel lidt imponerende, at vi trods alt er kommet så langt, synes jeg. Og det er jo også, det er jo brugbart i en eller anden grad, kan man sige. Selvom det selvfølgelig ikke er sådan en personlig robot, man kan have gående med rundt. Ja, det er rigtigt nok. Men så har man jo også, man kan jo også godt tale R2-D2-sk. Ja, det kan man jo. Der er vel, det er ikke sikkert, at jeg ved ikke, om der er nogen, om Google Translate kan oversætte det endnu, men man kan jo finde andre tjenester, der kan i hvert fald til R2-D2. Jeg ved ikke, om man, hvis man selv kan sige lyden, når man så kan få det oversat tilbage til noget forståelse. Det er jeg ikke sikker på. Nej. Lad os lige prøve at høre, hvordan R2-D2 vil sige tredje planet for solen. Ja, det lyder jo nærmere mere som en mekanisk fugl end noget som helst andet. Hvis vi også ser på, hvordan de navigerer, altså, der er rumskibet Tusindårsfalken. Den kan komme op i lysets hastighed og rejse ved hjælp også af en navicomputer. Lad os lige høre det. Ja, den tilladte tophastighed på motorvej, ikke lysets hastighed, men kun 130 km i timen. Men ikke desto mindre, så kan vi jo godt have brug for at få en hjælpende hånd. Og det er der jo faktisk teknologi, der kan hjælpe os med nu. Ja, det må man sige. Altså, GPS-systemer har jo eksisteret i også efterhånden mange år, og er blevet mere og mere hver mands eje, også igen med smartphones. Altså, man kan jo navigere gratis med en Android-telefon, fordi Google har deres gratis Google Maps med navigation i, og der kan jo købe GPS-dimser til biler og så videre, og mange har dem også indbygget med så efterhånden. Så. Ja, og man kan også få hjælp af deres venner. Ja. Turn around when possible. I find your lack of faith disturbing. Then take the third left. Sense your way. Left turn ahead. Then go around the roundabout. The circle is now complete. Sith exit. Og hvis man ikke vil gå over på mørkets side, så kan man jo også få hjælp af Master Yoda. I already know you. Mm-hmm. After 700 yards. Mm-hmm. Keep to the right. Then sharp left. Control. Control. If a Jedi you wish to be. Turn around when possible. I felt a great disturbance in the Force. Rebellious. You are. Ja, Søren Hugo Møller, er der noget, du godt kunne tænke dig at se blive realiseret fra Star Wars-filmen? Altså, det første, jeg lige kommer i tanke om, det er jo den klassiske drengedrøm med et lyssværd. Det var også være fedt. Ikke fordi jeg sådan har lyst til at gå rundt og slå folk ihjel, men der er bare et eller andet fedt ved det. Det er jo det ultimative multiværktøj. Det kan jeg sikkert bruge til mange praktiske ting, og der er det jo også bare fascinerende. Og så kunne jeg godt tænke mig, at de batterier, de bruger i deres lysvær, fordi de holder jo evigt, tillader det til. Det kunne være til vores smartphones igen. Det ville være fantastisk med et batteri, som ikke skulle lades op. Det er rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at rejse med lysets hastighed. Tak fordi, at du kom forbi og delte din viden om Star Wars med os. Det var slet. I et af vores tidligere programmer fortalte jeg om et forskningsresultat, der viste, at mænd fandt kvinder klædt i rødt inviteret til sex. Forskerne spekulerede over, om det måske var et levn fra vores fortid som aber, hvor hundernes kønsorganer bliver højrøde, når de har ægløsning. Den hypotese mente forskere fra Kent University i Storbritannien, at de måtte afprøve. Forskerne udvalgte sig en række billeder af kvindelige kønsorganer i mere eller mindre røde udgaver. Så satte de en række mandlige forsøgspersoner til at se på billederne og tilkendegive, hvilke kønsorganer de fandt mest tiltrækkende. Og det var altså ikke de højrøde. Nej, langt de fleste mænd foretræk de lyserøde kønsorganer, og dermed mente forskerne at have afvist, at grunden til, at mænd opfatter rødt tøj som en invitation til sex, skyldes højrøde kønsorganer i forhistorisk tid. Så nu må forskerne gå tilbage i tænkeboksen og komme med et nyt forslag til, hvorfor kvinder i rødt er så uimodståelige. Jeg linker til forskernes fotos og deres resultater på vores Facebook-side. Så er der kun tilbage at sige, at tredje planet fra solen er produceret af Experimentarium. Teknikken stod Nikolaj Kirk for. Mit navn er Charlotte Kolby, og nu skal vi have nyheder.